Een leugentje om bestwil. Daaraan heeft u zich ongetwijfeld net als ik wel eens schuldig gemaakt. Ik noem maar wat. In de verhalen die u aan thuisblijvers vertelde over de zomervakantie liet u de zon misschien net wat vaker schijnen dan in werkelijkheid het geval was. En die heerlijke lokale gerechten, die waren eigenlijk gewoon niet te pruimen. Nou, dit onschuldige gepoch leidt misschien niet meteen tot groot onrecht of ander gedoe, maar het wordt een probleem zodra iemand zichzelf capaciteiten gaat toedichten die hij helemaal niet heeft. Bijvoorbeeld de capaciteiten van arts of patholoog. En dat is exact wat er gebeurde met een man die zich voordeed als dokter. Dr. Bones, om precies te zijn. En hij kwam daarmee belangrijke instanties binnen. Tegen 2:30 hoort u hoe dat zit. Nu eerst de Tweede Kamer. Onze volksvertegenwoordiging. Die bestaat uit steeds meer partijen en partijtjes. Bij de verkiezingen van afgelopen maart konden we kiezen uit 37 stuks. En 17 daarvan stemden we daadwerkelijk de Tweede Kamer in. Meer dan ooit het geval was. En inmiddels staat de teller alweer vanwege allerlei afsplitsingen op 19. Nog even, en er is voor elke individuele burger een partij. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Je zou zeggen, democratisch gezien is dat winst. Hoe nauwkeuriger de afvaardiging van het volk, des te beter. Maar gaat daarmee ook de kwaliteit van het parlement vooruit? De gevolgen van een versplinterde Kamer. Luistert u naar een reportage van Romee Tap. We kijken als politicologen naar een mate van versplintering. Dat is in principe niet alleen het aantal partijen dat er is, maar ook hun relatieve grootte. En dat nemen we als mate van hoe versplinterd het is. En we zien eigenlijk in Nederland dat dat in vergelijking met andere landen altijd vrij hoog is geweest. Maar dat eigenlijk de laatste decennia wel heel erg sterk is gestegen. Dat zegt politicoloog Simon Otjes. Sinds de verkiezingen in maart heeft Nederland meer partijen dan ooit in de Tweede Kamer. Dit is Avrotros met één vandaag. Goedenavond. Nederland heeft gekozen met als gevolg een flinke versplintering van het politieke landschap. Maar liefst 17 partijen zijn in de Tweede Kamer gestemd. En dat is sinds 100 jaar niet meer voorgekomen. Veel nieuwe, relatief kleine partijen dienden zich aan. Zoals Volt, Bijeen, Ja21 en de Boer-Burgerbeweging. Maar liefst 17 partijen moesten verdeeld worden over 150 zetels. Een record. Uiteindelijk werden dat er door afsplitsingen zelfs nog 19. Goed voor de diversiteit en de democratische vertegenwoordiging in de Kamer. Maar wat is het gevolg van die versplintering? Het belangrijkste effect is dat daarmee ook de gemiddelde Kamerfracties steeds kleiner worden. In de jaren 80 waren er in Nederland hele grote partijen. Ja, de Partij van de Arbeid, het CDA, had 50 of meer zetels. En zulke partijen hebben we eigenlijk nu niet meer. De meeste partijen zijn wat we toen als middelgrote of zelfs kleine partijen zouden beschouwen. En dat betekent dus gewoon dat het gemiddelde Kamerlid een grotere portefeuille heeft. Omdat die met minder collega's het hele veld van de politiek moet coveren. Een portefeuille is een pakket van politieke onderwerpen. Voor elk Kamerlid is dat pakket weer anders. Voorzitter, al weken vraagt mijn fractie zich af wat de meest rechtvaardige route is uit dit Haagse moeras. Inmiddels al een bekende stem. Fractievoorzitter Laurens Dassen van Volt in zijn medespeech. Want ja, wij willen bouwen aan een bestuurscultuur die recht doet aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. En de zelfreflectie van de premier overtuigt nog niet. Want waar is de creativiteit, de visie, de wil om echt iets nieuws neer te zetten? Het is blijkbaar nu aan ons om Rutte mee te nemen naar die nieuwe politiek. En het is wel zoals de heer Cenk Willink in het verslag opschreef: als de controleur niet verandert, zal ook de gecontroleerde hetzelfde blijven. En daar gaat dit verhaal onder andere over. Over de controlerende functie van de Tweede Kamer. Hebben al die relatief kleine partijen wel voldoende tijd daarvoor? Dassen zit sinds maart in de Kamer. Er zijn hier ontzettend veel commissies waarop je bepaalde onderwerpen op de agenda's komen. Met 3 Kamerleden kun je niet altijd alles doen. Dus moet je met elkaar keuzes maken. Dassen heeft maar 2 collega's. Daarom kan hij niet actief zijn in alle commissies. Nou, en voor mij zijn die keuzes, of in ieder geval de commissies waar ik nu actief me in meng, zijn natuurlijk Europese zaken. Dat is bijvoorbeeld een ontzettend belangrijk thema. Buitenlandse zaken, defensie. Economische zaken en klimaat en digitalisering. En dat zijn voor mij, dat zijn al redelijk wat commissies. Maar daar zitten echt de focus nu. Het lukt me zeker niet om alles te volgen. Dus dat was in het begin ook wel even slikken. Omdat je de ambitie hebt om, je komt hier binnen en je wilt natuurlijk eigenlijk overal onderdeel zijn van de discussie en dat vol het geluid naar voren laten brengen. Maar je komt er al heel snel achter dat Vaak zijn er commissies die overlappen met elkaar. En dan kun je niet alles doen en dan moet je keuzes maken. En die keuze is dan vanzelfsprekend vaak Europa gerelateerd. Maar daarnaast zijn er ook nog de plenaire debatten, waarbij de helft plus één Kamerlid op zijn minst aanwezig moet zijn. Het gaat vaak over de grote onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld nu over de formatie. En die hebben dan voorrang, waardoor Dassen weer andere debatten moet laten schieten. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld een commissiedebat over defensie, waar ik dan niet bij kan aansluiten, of een commissiedebat over economische zaken. En dat zijn elke keer zijn dat weer afwegingen die we elke week moeten maken. En dat, ja, dat is af en toe vervelend, want je wilt overal het liefst bij zijn. Maar tegelijkertijd moet je oppassen dat als je alles wilt doen, dat je eigenlijk niks doet. Dat was in het begin wennen. Dat gaat steeds beter. Waar Dassen het steeds makkelijker afgaat, is het voor een andere nieuwkomer, Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, nog behoorlijk wennen. Hij heeft slechts 4 collega's. Ook een relatief kleine fractie. De onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt gaan over jeugdzorg, asiel en immigratie, digitale zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Een hele lijst dus. Er zitten te weinig uren in een dag om alle uitdagingen die nu in de samenleving zijn, om dat adequaat te behandelen met elkaar. Dus ik, die tijdsdruk, dat tijdstekort, nou, dat is wel iets wat ik gelijk nu al na de eerste paar maanden ervaar. Dat dat echt wel, dat het druk is, dat ik me daar ook zorgen over maak. Tegelijkertijd ook zie dat je ook niet kan zeggen, we gaan het de hele week over jeugdzorg hebben. Omdat als je naar de agenda kijkt, zijn er honderden onderwerpen die ook belangrijk zijn, waar ook iets gedaan moet worden, wat niet kan wachten. Maar je kan maar op één plek tegelijkertijd zijn en je wilt het ook goed behandelen. Dat is wel een uitdaging waar ik hoop dat we wel een bepaalde vorm in kunnen vinden. Om toch ervoor te zorgen dat we niet, dat bepaalde onderwerpen niet alleen slechts op oppervlakteniveau behandeld worden. Hij heeft meer onderwerpen in zijn portefeuille dan een Kamerlid van een grotere partij. Dat is logisch. Elke partij moet alle onderwerpen onderverdelen. Ik volg alles, dat moet ook wel. Maar ik zou overdrijven als ik zeg dat ik op elk dossier ook echt als een waakhond, als een dossiertijger, daar bovenop zit. En voor mij moet je dat ook met elkaar verdelen. Als je kijkt naar de hele toeslagenaffaire, dat je Pieter Omtzigt, Renske Leijten, Astarkan, nou, dat waren mensen die zich echt in het dossier vastbeten. Maar die hebben andere onderwerpen die ook belangrijk zijn. Misschien ook wat meer aan andere partijen moeten overlaten. Dat is op zich prima, als je uiteindelijk wel met z'n allen je controlerende functie uitoefent. Maar lukt dat wel? Universitair docent politicologie Simon Otjes. Je kan onderscheid maken tussen middelen die gaan om controle. Dat gaat om kamervragen, dat gaat om moties. Die zijn erg sterk gericht eigenlijk gewoon op het volgen van wat de regering doet en daar eigenlijk commentaar op leveren. En je hebt aan de andere kant heb je de middelen waarmee je echt beleid gaat beïnvloeden. Dat doe je met amendementen en initiatiefwetgeving om er invloed op uit te oefenen. En de amendementen en initiatiefwetgeving zijn heel erg arbeidsintensief. Dat kost een Kamerlid veel werk. Die kan er wat ondersteuning van krijgen van de Kamer, van zijn fractie, van het ministerie. Maar alsnog betekent dat je echt in die dossiers moet gaan duiken en echt moet kijken van oké, hoe willen we dit echt veranderen? Terwijl een Kamervraag, ja, in principe kan iedereen een Kamervraag stellen. Je neemt gewoon een kop uit een krant en je herhaalt die. Je vraagt wat vindt de minister hiervan? Maar daarmee heb je minder invloed op wat er echt daadwerkelijk gaat gebeuren. En dus het gevolg van als Kamerleden meer kiezen voor die arbeidsextensieve middelen, dus die dingen die relatief makkelijk te doen zijn, en minder kiezen voor die arbeidsintensieve middelen, betekent dat de wetgevende invloed van de Kamer, dat die minder wordt. En dat betekent uiteindelijk dat beleid gewoon meer gemaakt wordt door ministeries. Otjes zegt dat de wetgevende invloed van de Kamer minder wordt. Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Dat betekent dat wat er uit de ministeries komt, dat dat minder bevraagd wordt, minder kritisch bekeken wordt. En het kan zijn dat daar gewoon een geniale ambtenaar zit die gewoon precies doet wat nodig is. Maar het kan ook zijn dat daar toch fouten gemaakt worden, de kantjes van afgelopen worden, dat de minister toch niet precies volgt wat aan de hand is en dat er dan toch dingen gebeuren die we niet wenselijk vinden. Dus we hebben een parlementair stelsel om ervoor te zorgen dat we kritische controle hebben op wat er gebeurt. En naarmate die fracties kleiner worden, betekent dat gewoon dat die controle minder diepgravend is. Doordat de fracties gemiddeld kleiner worden, wordt de controle van de Kamer oppervlakkiger, volgens Otjes. Maar hij ziet ook de positieve kant. Ik denk dat waar het gaat om de vertegenwoordiging op een specifiek onderwerp, dat jij een partij hebt die echt bij jou past, die is beter geworden in de laatste 30, 40 jaar. Omdat kiezers echt kunnen zeggen van oké, ik ben iemand die zowel duurzaam, Europees als vernieuwend. Dus Volt past helemaal bij mij. Terwijl de Partij voor de Dieren was te eurokritisch. En nou ja, dus je kan echt een partij uitkiezen die helemaal bij jouw profiel past. Dus ik denk eigenlijk dat de inhoudelijke vertegenwoordiging, dat er een Kamerlid is die eigenlijk denkt zoals jij denkt, dat is verbeterd. Maar of dat Kamerlid ook echt invloed heeft, dat is verminderd. En dan nu geen nieuwkomer, maar een oude rot in het vak. En ik snap ook niet dat mensen zichzelf in de spiegel kunnen aankijken om zo'n jongen, die hier zo thuis is, die hier zo past, om die terug te sturen naar een land waar die totaal de taal niet meer kent en de cultuur niet snapt. Dat vind ik onbegrijpelijk, daar kan ik mijn hoofd niet bij. En dan wordt er gezegd, hebben we wel een keus? Natuurlijk hebben we een keus. Hans Spekman over de uitzetting van asielzoeker Mauro in 2011. Hij zat van 2006 tot 2012 in de Kamer voor de Partij van de Arbeid. Daarna was hij tot 2017 vijf jaar lang de partijvoorzitter. Nu is hij directeur van het Jeugdeducatiefonds. Hoe kijkt hij naar die lappendeken van partijen sinds maart dit jaar? Als mensen erop zo stemmen, dan is het geen probleem. Dan is dat gewoon een uitkomst van de democratie. Ik vind de democratie per definitie geen probleem. Is er dan volgens u een probleem in de huidige Tweede Kamer? De druk om herkozen te worden is echt een hele sterke druk die er in de Kamer zit. En die is partijen intern ook heel sterk. Ja, dus ik had altijd de hoop dat bijvoorbeeld, dan heb je een aantal Kamerleden, je hebt een fractie, en dat er ook een aantal van vooral stille, gedienstige werkers in zitten, die ook dossiervreters zijn. Naast een aantal mensen die misschien meer in de media interessant worden gevonden om in programma's uit te nodigen. Maar omdat de fracties kleiner worden, is de ruimte voor die stille werkers kleiner. Dus ook die stille werkers hebben de neiging om vooral meer met de buitenwereld bezig te zijn. En die stille werkers worden dus ook niet altijd beloond in hun eigen partij. De kans op zogenaamde dossiervreters neemt af, volgens Spekman. En het werk van de Kamer daarmee minder diepgravend. Net als Otjes ziet Spekman ook dat er steeds meer naar makkelijke middelen wordt gegrepen. Er worden altijd best wel veel amendementen ingediend, maar nog veel en veel en veel meer moties. Dus het evenwicht tussen moties en amendementen was vroeger meer een evenwicht, en dat is steeds meer richting meer moties gegaan. Terwijl moties vaak vrijblijvende prietpraat is. Het is een uitspraak van de Kamer. Maar vaak zijn er 17 omwegen omheen om hem toch niet uit te voeren zoals die staat. En dat is dan een eindeloos getouwtrek en geleidelijk aan verliest iedereen weer de belangstelling. Een woud van moties en relatief weinig amendementen, volgens Spekman. Otjes onderzocht al in 2016 of er een relatie is tussen de fractiegrootte en de parlementaire activiteit. Zijn conclusie? Bij kleiner wordende fracties zal het wetgevende handwerk van de Kamer onder druk komen te staan. Zeker in fracties met minder dan 22 Kamerleden. Wat is dat eigenlijk, een amendement? En wat is een motie? Een amendement brengt een wijziging aan in een bestaand wetvoorstel of een ander officieel document. Waarbij een motie vaak wordt gebruikt om een conclusie van een debat of een ander actiepunt voor de minister vast te leggen. De Kamer heeft dus twee taken. Een wetgevende taak en een controlerende taak. Je bent formeel gezien ben je gewoon medewetgever, hè? Want je stelt gewoon de wetten vast met de begroting en zo, en dan doe je de keurige strik omheen met een amendement hier en een amendement daar. Maar ik vind de controlerende taak nog belangrijker. Omdat als je nou kijkt waardoor worden mensen vermalen, is het soms door slechte wetgeving, maar die kan je dan nog compenseren met goede controlerende macht. En het is nu allebei gewoon eigenlijk niet goed genoeg. Kamerleden gaan steeds meer voor makkelijk scoren en focussen zich meer op publiciteit. Omdat ze daardoor hopelijk de volgende keer weer hoog op de verkiezingslijst komen te staan. En dat gaat ten koste van de controlerende taak, volgens Spekman. Ik weet nog heel goed bij mezelf, toen zat ik in de Kamer en ik was asielwoordvoerder ook. En ik zag dat ik best wel een redelijke inbreng had, vond ik zelf. Maar daar werd nooit over geschreven. En de collega's die eigenlijk niet zoveel deden in de commissievergadering of in het wetgevingsoverleggen, maar die hadden dan Twitter. En die zette een berichtje op Twitter met wat ze vonden. Dan was het eigenlijk. En dat werd altijd gepubliceerd. Dus mijn eerste Twitterbericht was volgens mij ode aan de luiheid van journalisten. Ik ga nu ook op Twitter. Ja, maar daar ga je dus al mee. En dan kost dat je energie, want dan heb je er ineens een ingang bij. En voordat je het weet, verschuif je aandacht van het uitvoeren van je wetgevende taak, je controlerende taak, naar het laten zien waar je voor staat. En dat is volgens mij uit het lood geslagen. Politicoloog Otjes ziet dat de invloed van de Kamer afneemt door de grotere diversiteit aan partijen. Hij kijkt naar andere Europese landen voor een eventuele oplossing voor dit probleem. Het is eigenlijk heel simpel. als je zegt, we hechten aan het Nederlandse proportionele stelsel, maar we willen eigenlijk fracties die groot genoeg zijn om slagkracht te hebben, dan hebben we onder het huidige systeem hebben we gewoon een probleem. Maar dat probleem kan je volgens mij oplossen door te zeggen, nee, we kiezen voor een grotere Tweede Kamer. Ik bedoel, België heeft 10 miljoen inwoners, Nederland heeft 17 miljoen inwoners, België heeft ook 150 Tweede Kamerleden. Denemarken heeft 5 miljoen inwoners, heeft iets meer Kamerleden dan Nederland, maar Zweden bijvoorbeeld heeft 349 Kamerleden en maar 10 miljoen inwoners. Als je in Denemarken 4% van de stemmen krijgt, krijg je 16 zetels. Ja, dat is echt wel een groot verschil met wat we in Nederland nu hebben. Meer Kamerleden vind ik al helemaal onzinnig. Nog meer maakt het alleen maar onderling drukker. Nu al was het vaak in mijn tijd al zo dat er een wedstrijdje was wie het eerst 's ochtends de krant las, wat die diende als eerste de schriftelijke vragen in. En dan moet je nog vroeger opstaan, want er zijn nog meer mensen die zijn de concurrent om als eerste de krant te pakken en te kijken wat staat er in het nieuws en waar moet ik schriftelijke vragen over stellen. Of toen ik net in de kamer kwam, zag ik een vrij omvangrijk type en die begon ineens te rennen. Ik dacht, waarom rent hij nou? Maar die wilde als eerste het woord voeren in de commissievergadering, want dan zouden ze als eerste op het ANP komen als nieuwsberichtje. Omdat ze als eerste de vraag had gesteld. Ja, die rarigheid die wordt dan alleen maar groter. Dus ik denk, de meerkamerleden zit het niet in. Ondanks dat er in 2019 al meer geld is vrijgekomen voor de fracties, is dat voor Laurens Dassen niet voldoende. Hij pleit voor nog meer ondersteuning. Het is geen geheim dat de ministers een enorm ambtenarenapparaat hebben om hun te ondersteunen. En dat de ondersteuning bij de Tweede Kamer dat die niet bijzonder ruim is. Dus daarin zou je kunnen zeggen, ja, zou je dat niet op een betere manier moeten inrichten? Ik hoop dat kiezers uiteindelijk ook controlerend werk gaan belonen. En je ziet natuurlijk nu met de hoeveelheid volkenstemmen die een Pieter Omtzigt heeft, maar ook een Renske Leijten, dat dat wel gezien wordt, maar dan alleen op de allergrootste onderwerpen. Ja, een vrij omvangrijk type dat na een vergadering rent om als eerste het ANP te halen. Wie zou dat nou zijn geweest? Stuur uw oplossing naar Argos en maak kans op... Nee, dat is een geintje. Wel een idee trouwens om het aantal zetels gewoon uit te breiden. Alleen moet volgens mij het aantal fracties dan niet meegroeien, want volgens mij hou je dan hetzelfde probleem. U hoorde een reportage van Romee Tap. De techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Ellen van den Berg. En wilt u dit verhaal nog eens horen? Ga dan naar onze site argosonderzoekt.nl. NPO Radio 1. Argos. Hij stapelde leugen op leugen, gaf zichzelf uit voor luitenant-kolonel, was zogenaamd een internationaal bekroond tennisser en verzon dat hij in Afghanistan een bomaanslag had overleefd. Maar zijn fopperij wordt strafbaar wanneer hij zich op een gegeven moment gaat voordoen als arts en forensisch patholoog. En het hem zelfs lukt om bij te springen bij vliegrampen waarbij tientallen passagiers om het leven komen. Dr. Bones noemt hij zichzelf. Op zijn Engels, dus Dr. Botten. Hij wordt uiteindelijk veroordeeld wegens oplichting, maar wat voerde hij allemaal uit in zijn rol als forensisch patholoog? Onderzoeksjournalisten Hansje van der Beek en Michelle Salomons proberen die vraag te beantwoorden in een nieuwe podcast van Argos. Dr. Bones heet hij. En beide zijn hier nu in de studio. Goedemiddag, Hansje, Michelle, welkom. Hoi, dag. Jullie serie gaat niet alleen over de man zelf, deze Dr. Bones, maar ook over de vraag hoe hij al jokkende een aantal toonaangevende instanties weet binnen te komen. Meteen maar even met de deur in huis vallen. Bij welke organisaties kreeg hij een voet tussen de deur? Michelle, kijk jou maar even aan. Hij kreeg een voet tussen de deur bij de politieacademie. Daar heeft hij lesgegeven. En bij een heel groot Amerikaans bedrijf, Canyon. Die worden ingezet na vliegrampen. Hebben ook bij 9-11 gewerkt of bij tsunamis. En bij de GGD uiteindelijk. Zo, hij geen amateur dus. Nee, zeker niet. En Hansje, hoe kwamen jullie deze man op het spoor? Nou, Michelle las een stukje in de krant. En die appte mij meteen eigenlijk, dit is een podcast. En ik las het stuk. Ik dacht, ja, dit is een podcast. Dit is een true crime verhaal. Want waar moet een verhaal aan voldoen om te denken, dit is een podcast? Ik denk dat dit zowel het menselijke aspect had als het journalistieke aspect, waardoor wij dat een verhaal vonden. En ja, een podcast, ik vind dat gewoon een heel fijn, intiem medium. Daardoor wilden we dat. En ook een beetje dat true crime, hè? Dat is natuurlijk hartstikke hip. Ja. Maar dan niet moord, maar meer witte borden, criminaliteit. Ja, want waarom voldeed dit verhaal aan die vereisten van een podcast? Nou, er waren dus nog wel wat vragen die overbleven, zeg maar, nadat we die stukken hadden gelezen. Want het was voor ons niet duidelijk hoe die bij die instanties was binnengekomen. Dus er was ook nog wel echt iets uit te zoeken voor ons. En wat trok je dan precies aan? Want waar ging dan die nieuwsgierigheid

Ja, we vertolken wat zij zeggen. En ze hebben ons heel veel verteld. Ja, het was gewoon echt wel een goed moment voor ons. Omdat we inderdaad in die buitenste schil bleven hangen. Ja. En dit waren eigenlijk de eerste mensen die ons uit eerste hand konden vertellen wat voor man het is. En ja, ook de verhalen die hij dus aan zijn familie vertelde. En zo kwam je een stapje dichterbij. Bij Dr. Bones. En Hansje, leg nog eens uit, even voor de volledigheid. Waarom is het dan geen probleem dat hij bijvoorbeeld verzon dat hij gewond was geraakt in Afghanistan? En wordt het een misdrijf als hij zegt, ik ben arts, ik ben patholoog? Ik ben patholoog. Ja. Dat mag je ook wel zeggen. En dat is ook geen oplichting. Oplichting is dus je voordoen als iets wat je niet bent om een goederen daarvoor terug te krijgen. En dit is een beschermd beroep, niet voor niks natuurlijk. Je wordt eerst arts als patholoog. Ja. En het is ook natuurlijk, je legt jezelf en je alles in vertrouwen bij een arts. Als cliënt, of zeggen als patiënt. Als patiënt, en nou, is bij een patholoog natuurlijk net iets anders. Ja. Maar hij is dus forensisch patholoog. En dus betekent dat hij bepaalt hoe iemand is overleden bijvoorbeeld. En in dit geval bij de vliegtuigrampen wordt hij ook geïdentificeerd. Dus wil je wel zeker weten dat iemand weet wat hij doet. Want anders blijft de twijfel bestaan. Ja. Of degene, jouw nabestaande, wel degene is die teruggebracht worden. En dat was ook de reden waarom hij daarvoor is veroordeeld. Ja. Hoe ver is hij daar eigenlijk in gegaan? Want jullie willen weten van, oké, hij is dan wel veroordeeld, maar hoe is hij nou te werk gegaan? Heeft hij bijvoorbeeld echt aan stoffelijke overschotten gezeten? Nou, wat we in ieder geval zeker weten is, het OM hoeft dus eigenlijk van die oplichting, hoeven ze eigenlijk alleen te bewijzen dat hij zich voordeed als patholoog. Of dat, en dan bijvoorbeeld zijn diploma heeft vervalst. Nou ja. Maar het bleef een beetje in het midden hangen. Wat hij dan gedaan had als patholoog. Want dat is dus voor de veroordeling eigenlijk niet zo relevant. En dat bleef een beetje in het mingen. En daar hebben we heel veel mensen voor benaderd. Er waren twee vliegtuigrampen waar hij geholpen heeft. Een van de Germanwings toestel. Dat is de ramp waar een co-piloot zichzelf en 149 anderen de Franse Alpen in heeft gestort. Ja, die heeft de publiciteit volop gehaald. Ja, ja, en dus, maar dat bedrijf hield vrij goed de kaken op elkaar. Alle werknemers moesten dat ook doen. Er kwam een heel sumier statement over wat hij deed. Dat hij een ondersteunende rol had. Maar hij was daar wel? Hij was daar wel, ja. Mm. Dat weten we wel zeker. En daar zijn wij dus naar op zoek gegaan. En dat was niet makkelijk. We hebben 150 mensen benaderd die verbonden waren aan dat bedrijf. En eigenlijk kregen we bij iedereen wel het antwoord van, ik heb een zwijgcontract getekend. Ik kan niet praten. Hmm. Ja, want Michelle, jullie hebben dus niet alleen deze man onderzocht, maar ook de instanties die er eigenlijk intrapten, zou je kunnen zeggen. Je noemde al de GGD, dat Amerikaanse bedrijf, de politieacademie. Waarom trapten zij er nou in? Heb jij daar een verklaring voor kunnen vinden? Ja, het zijn verschillende verklaringen eigenlijk die we gevonden hebben. Sommige hebben me gewoon echt niet gescreend, bleek. Maar lijkt me wel van belang als je je uitgeeft als arts. Of ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Ja, zeker. Ja, en daar gaan we ook wel wat dieper op in de podcast. Daar gaan twee en drie wel grotendeels over. Maar waar we ook achter kwamen is dat mensen elkaar gewoon best wel vertrouwen. En dat je er in eerste instantie altijd vanuit gaat dat iemand de waarheid spreekt. Dus we ontdekten dat ook al klopten zijn verhalen soms niet helemaal, dan gingen werknemers bij die instanties op zoek naar waarom zijn verhaal wel klopt. Want dat is de mens eigen dan, om dat te doen? Ja, je kan je niet voorstellen dat iemand zich als arts voordoet. Dat iemand je bedondert. Zo vertelden ze dat dan aan ons. Ja. Zo'n grote leugen. Ja. Je kan je niet voorstellen dat iemand dat doet, blijkt. En zelfs als er echt, nou, nu achteraf voor ons met zo'n duidelijke alarmbel als een arts die geen bloeddruk kan meten, ja, dan denk je toch, nou, deze man, die is geen arts. Nee, ja, precies. Maar dan zei hij, ja, maar ik ben al zo lang patholoog. Ja, dat is al lang geleden. En dan gingen al die mensen denken, ja, dat is eigenlijk wel een logisch antwoord. Want het andere is zoveel absurder nog dan je voordoen als arts is veel absurder nog dan een patholoog die geen bloeddruk kan meten. Ja, dan zeiden ze van, ja, maar een patholoog is ook, werk je met overledenen. Ja, dus dan is het misschien niet zo gek dat je geen bloeddruk kan meten. Dus gingen ze argumenten bedenken waarom zijn verhaal wel klopte. En werkten die instanties mee? Nee, nee. We hebben geen instantie gehad die meewerkte. Nee, ze wilden allemaal geen interview geven. En dat was wel, ik had dat echt niet verwacht eigenlijk. Ik dacht, dat de deuren dicht bleven. Ja, zeker bij de GGD. Die hadden dus ontdekt dat hij geen bloeddruk kon meten. En nou ja, daar heeft hij wel meegelopen. Maar Hij heeft daar nooit zelfstandig gewerkt. Mm-hmm. Maar die wilde ook niet praten, dus... Ja. Waarom vind je dat raar? Jij zei, ik had verwacht dat ze het wel zouden doen. Nou, bij de GGD had ik het verwacht, omdat ik dacht... ja, maar zij zeggen nu ook, ze hebben wel schriftelijk gereageerd... en ze zeggen, ja, onze procedures hebben gewerkt. Want uiteindelijk zijn ze er dus wel achter gekomen daar, ja. Dat hij zijn diploma niet inleverde. Hij werkte nu niet meer. Je zou best wel, ja, nee, en je zou best wel kunnen zeggen van, nou ja, onze procedures hebben gewerkt, want we hebben dit en dit en dit gedaan. Mm-hmm. Dus zij hadden best wel daar een succesverhaal van kunnen maken, maar zij gooiden gewoon de deur dicht. Zouden jullie zelf in de praatjes van Dr. Bones trappen? Ik denk wel, zo lang mee bezig bent. Ik denk dat je niet moet onderschatten hoe makkelijk je mensen gelooft. Ik denk niet jij dat ook? Wij... Nou ja. Ik hoop... Wacht even, hoezo? Hoe zit dit? Nou, ik denk dat... Ik weet niet of jij hem zou geloven, maar ik... Dat weet ik niet. Ja, okay, ik ben Michelle wel... kijkt nu naar Hansje en zegt... ik weet niet of jij hem zou geloven. Hoezo? Nou, ik ben wel wantrouwend van aard. Dat is wel... Ik geloof... Ik denk wel vaak van, oké, hoe zit dat dan? En ik ben Michelle wel iemand niet. Dan... Maar ook gewoon in mijn privéleven. Dat is wel... Dat is misschien het verschil. We gaan anders. We kijken heel anders. Als iemand wat vertelt, dan heb jij zoiets van... bewijs maar eerst even dat dit waar is. En ik ga er meer vanuit van... Oké, ja, dit zou wel waar kunnen zijn. En hoe zit dat dan? Ja, dus in die zin benaderen we mensen wel heel anders. En ik denk dat ik wel eens een praatje was getrapt eigenlijk. Ja. Ben je in die zin ook iets over jezelf te weten gekomen? Of je misschien zelf iemand bent die goed gelovig bent is? Of eerder iemand die de boel kan flessen? Ik weet niet of ik zelf de boel kan flessen, maar ik kwam er wel achter. Zeker als we dan ergens over hadden. En je komt steeds weer mensen tegen. Je wordt gewoon wantrouwig daarvan, ik in ieder geval. Maar dat, ja, ik had wel het idee dat het toen duidelijk werd dat ik echt niemand geloof. Ja. We gaan het horen. We gaan allemaal luisteren naar de podcast. Heel hartelijk dank voor jullie komst. Hansje van der Beek en Michelle Salomons. De hele driedelige serie over Dr. Bones kunt u beluisteren via onze site argosonderzoek.nl of uw favoriete podcast-app. Tot zover Argos, zo dadelijk Hilversum uit met Waldi van Genen. En hij is vandaag in Zutphen. Wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel en graag tot volgende week. NPO Radio 1. Vindt u het een verstandig idee om die 1,5 meter in dit stadium los te laten? Nou, het is in ieder geval heel begrijpelijk als je kijkt naar de druk vanuit de samenleving. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Maar is het dan op dit moment verstandig, vindt u? Sven Kokkelman met 1 op 1. Ja, dat laat ik echt aan het kabinet. Nou, ik begrijp wie er aan de knoppen draait en wie uiteindelijk de beslissingen neemt. Maar precies. Ik bespeur toch enige maar twijfel dat begrijp bij. Ik ook. 1 gast, 1 interviewer. Maar het is niet de bedoeling dat we elkaar al meteen weer om de hals vliegen en helemaal teruggaan naar normaal. En alle vragen die gesteld moeten worden. Dus we schaffen de 1,5 meter af, maar het is wel de bedoeling dat we 1,5 meter afstand. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ster. Het is bijna zover. Kortingfestival bij Expert. Met vanaf maandag elke dag 20% korting op steeds meer andere producten. Zoals tv's, audio, wasmachines en drogers, laptops, smartphones, koptelefoons, keuken- en inbouwapparatuur en nog veel meer. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Hoezo, je bent er morgen niet bij in Alicante? Bij ons eigen huwelijk? Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl.